są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 2 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rosyjskiej ingerencji w politykę Ukrainy sprzeciwia się polskie MSZ. Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym szczepień ochronnych trafił do Sejmu. Będą kolejne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Solidarnością w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli. Rosyjskiej ingerencji w politykę zagraniczną Ukrainy sprzeciwiają się wiceszefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Po rozmowach w Warszawie Marcin Przydacz i Mikołaj Toczycki skomentowali słowa szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, według których Rosja ma zaproponować umowy o nierozszerzaniu NATO na wschód. To Ukraina i Ukraińcy powinni decydować o tym, w jakim kierunku ich państwo powinno prowadzić politykę zagraniczną, mówił wiceminister Marcin Przydacz. Polityka stref wpływu i decydowania supermocarstw o polityce zagranicznej innych państw, mamy nadzieję, już jest odległą przeszłością, na pewno w ramach funkcjonującego prawa międzynarodowego nie powinno w żaden sposób stać się to normą. Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy przyznał, że jego kraj płaci wysoką cenę za zwrot w kierunku zachodnich demokracji. To nasz wybór cywilizacyjny. Uważam, że nikt nie ma prawa zabraniać nam naszego wyboru. To stanowisko nie tylko moje, ale tych Ukraińców, którzy w 1991 roku głosowali za niepodległością Ukrainy, którą jako pierwsza uznała Polska, za co jesteśmy jej szczerze wdzięczni. Wizyta wiceszefa MSZ Ukrainy w Warszawie zbiega się z 30. rocznicą uznania przez Polskę niepodległości tego kraju. Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym szczepień ochronnych trafił do Sejmu. Szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że przepisy ustawy przekonają Polaków do szczepień. Przy Rzeczniku Praw Pacjenta powstanie zespół, do którego będzie trzeba wnioskować o rozpatrzenie sytuacji związanej z niepożądanym odczynem poszczepiennym. Są oczywiście takie najbardziej błahe, najmniej groźne sytuacje i wtedy kwota będzie relatywnie nieduża, bo około 3000 zł, a te najbardziej poważne, czyli hospitalizacja 120 dni czy więcej, 100 tysięcy zł, zespół będzie to rozstrzygał, zespół będzie to oceniał. Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy w tej sprawie odbędzie się 8 grudnia. Będą kolejne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Solidarnością w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli, poinformował resort po spotkaniu ze związkowcami. Rozmowy prowadzone są pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Solidarność chce realizacji porozumienia zawartego z rządem 2 lata temu. Jednym z punktów jest opracowanie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska. Kontynuujemy dyskusję nad rozwiązaniami. Te rozwiązania, które pozwolą na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, to jest dla nas priorytet. I z jednej strony będą to spotkania z Oświatową Solidarnością pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Z drugiej strony prace w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, no i rozmowy ze wszystkimi związkami zawodowymi oraz samorządami. Oświatowa Solidarność domaga się powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, mówi przewodniczący związku Ryszard Proksa. Teraz można powiedzieć, zaczynamy znowu to samo, co powinniśmy zrobić po podpisaniu, a równolegle będziemy rozmawiać o pragmatyce zawodowej, bo strona rządowa w jakiś sposób racjonalny nam tłumaczy, że nie może rozdzielić tych dwóch tematów, ona jako płatnik. We wtorek odbędzie się spotkanie ze wszystkimi związkami zawodowymi dotyczące m.in. podniesienia pensum i wzrostu wynagrodzeń. Multimedialny serwis specjalny poświęcony odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie przygotuje Polskie Radio. Publiczna rozgłośnia podpisała w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległa oraz Spółką Celową Pałac Saski. Serwis specjalny zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Znajdą się tam zdjęcia, archiwalne nagrania, animacje oraz elementy interaktywne, które pokażą historię Pałacu Saskiego oraz postęp prac nad jego odbudową. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio chce uczestniczyć, być bardzo blisko odbudowy Pałacu Saskiego, bo to jest symbol naszej tożsamości. Od wczoraj działa spółka celowa, która będzie odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Deklarację o przywróceniu w Warszawie tych budynków podpisał w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda. Inwestycja ruszy w przyszłym roku, mówi Jan Edmund Kowalski ze spółki celowej Pałac Saski. Będziemy po pierwsze realizowali prace archeologiczne. Część pod Pałacem Saskim już została zrobiona, ale pod Pałacem Brilla jeszcze nigdy. Dokładna data ukończenia budowy Pałacu Saskiego jeszcze nie jest znana. Wstępnie mówi się o uroczystym otwarciu na 110. rocznicę odzyskania niepodległości. Karol Surówka, Polskie Radio. Pałac Saski wraz z otaczającymi go budynkami był jedną z wizytówek przedwojennej Warszawy. Został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zachował się jedynie fragment arkad. Dziś znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Na wybrzeżu popada śnieg i śnieg z deszczem, na Podkarpaciu deszcz przechodzący w śnieg, a w górach sam śnieg. No i na Pogórzu dosypie koło 10, w Bieszczadach kolejne 20 cm śniegu. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 4 na Suwalszczyźnie, do zera na Pomorzu. A jutro na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy śnieg i śnieg z deszczem. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, 0 na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, do plus 3 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 16. 2 dwójki i 7 trójek. Pozdrawiam z krajowej 62. Właśnie teraz śmigam w kierunku Ostrołęki. Piękne widoki po lewej stronie las. Po prawej niekiedy widać lustro rzeki Narew. Przepustowość drogi idealna, czego wszystkim razem i każdemu z osobna życzę. Nawiązując do wypowiedzi mojego przedmówcy, jeszcze więcej takiej perkusji, bo gram na perkusji. Ważne informacje drogowe już za niespełna pół godziny na naszej antenie, a dla wszystkich perkusistów fajna perkusja odezwie się za 33 sekundy. Nobody said it would be easy. Nobody said that it would all be fine. But to get where we're going, brother, you gotta hold the line. It ain't a matter if, no, it's just a matter of time. To get where we're going, sister, gotta hold the line. You gotta stay steadfast, tread lightly, 'cause they're looking for a reason to knock you down. But you can't ask too politely. In the trenches, you gotta get loud, hold the line. Hold the line. For a sign, remember everybody that stood up before you. Tom Morello i przyjaciele oraz hałas w ich wykonaniu w audycji popołudniowej. 9 minut po godzinie 16. Polska udzieliła pomocy około 20 tysiącom obywateli Białorusi po ostatnich sfałszowanych wyborach w tym kraju. Z danych Straży Granicznej wynika, że od sierpnia ubiegłego roku większość tych osób poszukiwało ochrony na terenie Polski. No i chciałbym o tym porozmawiać dziś z Tomaszem Grzywaczewskim, dziennikarzem, pisarzem, ekspertem do spraw Europy Wschodniej. Witam na antenie programu trzeciego. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Podstawowe pytanie, jak pomagamy? Bo to, że chcemy, to widać po twardych danych. Przede wszystkim rzeczywiście Polska udzieliła bardzo wielu zgód na azyl. 20 tysięcy to jest, myślę, liczba, która rzeczywiście pokazuje skalę tego, jak wielu obywateli Białorusi szuka schronienia w Polsce i jak bardzo państwo polskie jest otwarte na tę pomoc, na przyjmowanie tych osób i zapewnianie im ochrony. Przy czym podkreślmy, że te 20 tysięcy to jest liczba osób, które otrzymały azyl, a zatem rzeczywiście możemy traktować je jako uchodźców. Natomiast warto zauważyć, że jeszcze w sierpniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że od sierpnia 2020 roku do sierpnia bieżącego roku wydano ponad 150 tysięcy wiz obywatelom białoruskim w bardzo różnych formach. A zatem możemy powiedzieć, że w sumie w tym momencie mamy około 150 tysięcy, być może więcej, obywateli białoruskich, którzy są w Polsce tutaj, żyją, pracują, których możemy nazwać migrantami. I dodatkowo jest 20 tysięcy osób, które są rzeczywiście uchodźcami. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym teraz właśnie mówić, ponieważ ja mam takie osobiście obawy, że ten sztucznie wywołany kryzys migracyjny na naszej granicy w pewien sposób medialnie przykrywa, powoduje, że my zapominamy o tych prawdziwych uchodźcach, właśnie o obywatelach białoruskich, którzy są w Polsce, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby opuścić swoją ojczyznę, uciekając przed brutalnym, krwawym reżimem Aleksandra Łukaszenki. Zresztą ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze w sierpniu w miejscowości Usnarz Górny, tam gdzie rozpoczął się ten kryzys, wtedy miałem okazję rozmawiać z operatorem jednej z telewizji, który okazał się no właśnie uchodźcą z Białorusi. On musiał uciekać ze swojej ojczyzny, przyjechał do Polski, tutaj pracuje jako operator i przyjechał na polską granicę pokazywać, co robi reżim Łukaszenki, jak zaczyna eskalować ten atak z użyciem migrantów. I on z polskiej strony patrzył na swoją ojczyznę, do której nie może wrócić, chociaż chciałby, ponieważ tam grozi mu realne niebezpieczeństwo, dlatego otrzymał azyl w Polsce. I ja też myślę, że warto pamiętać, że te działania zaczęły się już znacznie wcześniej. Myślę nie tylko o przyznawaniu statusu uchodźcy, o udzielaniu azylu. Myślę też o takiej realnej, materialnej pomocy. No właśnie o to chciałem zapytać, bo pierwsza ta zgoda na pobyt czy azyl to pierwszy krok, ale tak naprawdę w pozostałej formie na czym polega ta pomoc, taka realna? Ja tutaj chciałbym chociażby przywołać przykład Białegostoku. Tam od końca czerwca działa Centrum Pomocy Polakom na Białorusi oraz Polakom i Białorusinom uciekającym przed reżimem. To centrum działa przy Podlaskim Oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Jak wynika z informacji przekazywanych przez prezes tego centrum, panią Annę Kietlińską, w tym momencie opieką i pomocą materialną objętych jest około 300 osób. To jest sam Białystok. To są bardzo różne formy pomocy. Pomoc w poszukiwaniu mieszkania, czasami pomoc w załatwieniu różnych spraw administracyjnych, pomoc w nauce języka polskiego, szczególnie dla dzieci, bo przecież do Polski przyjeżdżają całe rodziny, te dzieci będą musiały pójść do szkoły, no trzeba pomóc im jakoś rozwijać ten język polski po to, żeby mogły się w szkole porozumiewać. To jest wreszcie taka stricte pomoc materialna, także to centrum jakby świadczy, zapewnia pomoc w bardzo wielu różnych aspektach. Ja pamiętam, że jeszcze na początku sierpnia miałem okazję spotykać się z osobami, którym właśnie centrum pomagało. Pamiętam chociażby taką dramatyczną relację kobiety, która uciekła z Białorusi z dwójką swoich małych dzieci. Jej mąż tam pozostał. Ona wcześniej była funkcjonariuszką służby mundurowej. Kiedy rozpoczęły się represje reżimu, ona postanowiła, że nie może po prostu wykonywać poleceń władzy, że nie może bić swoich rodaków. wtedy zrzuciła mundur, ale jednocześnie, kiedy podjęła taką decyzję, to zdała sobie sprawę, że po prostu jej wolność jest zagrożona. Także przyjechała tutaj z dwójką małych dzieci, mąż pozostał po drugiej stronie. Ona właśnie została chociażby objęta opieką tego centrum. Także to jest taka bardzo namacalna, realna pomoc. Białystok myślę, że takim ważnym miastem na mapie Polski, ponieważ tam z uwagi na bliskość geograficzną jest po prostu bardzo wielu Białorusinów, ale nie tylko tam, oni też są w innych polskich miastach. Myślę, że tutaj jest zdecydowanie jeszcze pole do działania. Myślę, że takich inicjatyw jak to centrum powinno być więcej. W taką pomoc mogą włączyć się samorządy. Zresztą jakiś czas temu Łódź występowała, miasto Łódź występowało z taką inicjatywą wsparcia dla imigrantów, choć nie przełożyło się tak dotychczas na jakieś bardzo konkretne działania. Myślę, że warto do tego tematu wrócić. Także tutaj jest rola zarówno organizacji międzynarodowych, jak i samorządów, jak i rola państwa. No właśnie w zapewnianiu tym ludziom pomocy materialnej, ale przede wszystkim pomocy w tym, żeby tutaj w Polsce mogli znaleźć pracę, mieć mieszkania, być może rozwijać swoje biznesy, no bo to jest rzecz naturalną, że nie chodzi o to, żeby te osoby utrzymywać, tylko pozwolić. Aktywizować zawodowo też. No ja przywołam tu choćby przykład programu Poland Business Harbor, dzięki któremu Białorusini mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, więc to też taka realna pomoc, nie tylko wyciągnięcie ręki, podanie gotowej pomocy, ale też zaangażowanie właśnie Białorusinów gospodarczo na terenie naszego kraju. Powiedzmy jeszcze o takiej pomocy również medycznej, bo jak powiedziała dziś Polskiemu Radiu rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, w ubiegłym roku prawie 3 miliony złotych, a w tym roku już ponad 4 miliony złotych Straż Graniczna właśnie wydała na leczenie migrantów i to wcale nie NFZ. To też realna pomoc, prawda? W takiej formie medycznej, psychologicznej nawet. O tak, oczywiście. No, to jest ten kolejny element, który my jako państwo jesteśmy tutaj w stanie tym ludziom świadczyć. Myślę, że to jest oczywiście jak najbardziej konieczne. Może nie jesteśmy państwem niezwykle bogatym, ale myślę, że jesteśmy państwem, które stać na to, żeby tym prawdziwym, podkreślać, chciałem to podkreślić, prawdziwym uchodźcom pomagać. Też pomagać ludziom, którzy tak naprawdę są naszym bratnim narodem, z którym łączyły nas więzy historyczne. Także jakby uważam, że to jest absolutnie rzecz, która jest po pierwsze wykonalna, po drugie, która jest, proszę, to może zabrzmieć tak egzaltowanie, ale która jest naszym pewnym moralnym obowiązkiem, bo łączy nas wielowiekowa historia i ci ludzie naprawdę tej pomocy tutaj potrzebują. Jak mówię, no, ci ludzie przybyli tutaj legalnie i legalnie starają się o pomoc i ochronę. I jeszcze raz podkreślę, ja myślę, że należy temu tematowi poświęcić więcej uwagi, to zarówno uwagi w mediach, co możemy teraz przez chwilę robimy, ale też uwagi ze strony państwa, jak mówię, samorządów i organizacji, NGO-sów, które są bardzo aktywne, jak wiemy, jeżeli chodzi o tematykę kryzysu migracyjnego. No ale tutaj jakby mamy, już teraz wiemy dokładnie, około 20 tysięcy ludzi, którzy będą mniejszej lub większej pomocy potrzebowali. Oczywiście niektórzy poradzą sobie bardzo dobrze. Pamiętajmy, że dla Polski przybyli również wysoko wykwalifikowani specjaliści, chociażby z branży IT, co tak na marginesie jest w zasadzie korzyścią dla nas, dla polskiej gospodarki, no ale też wpływają osoby, które będą tutaj musiały jakoś zaktywizować się zawodowo, które właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, potrzebują pomocy medycznej, psychologicznej, które będą musiały posłać swoje dzieci do szkół, zapewnić im edukację, które będą musiały znaleźć mieszkania. I co więcej, pamiętajmy, że tych osób będzie przybywało. W tym momencie reżim dokręca śrubę. To jest kolejny temat, o którym mało się mówi, o tych represjach, które są na Białorusi. Ostatnio obchodziliśmy Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Około 900 osób w tym momencie przebywa w więzieniach, mając status z punktu widzenia społeczności międzynarodowej więźniów politycznych. Represjonowana jest oczywiście polska wspólnota, Angelika Borys oraz Andrzej Poczobut od ponad 8 miesięcy przebywają w więzieniu. Także reżim dokręca śrubę, reżim rozpętał. Oczywiście we współpracy z inspiracji Moskwy, bo to jest jasne, chciał podkreślić, to nie jest tylko działania Łukaszenki, to są działania Putina. Więc rozpętał tę kampanię nienawiści wobec nie tylko Polaków, ale wszystkich niepokornych, a zatem tych uchodźców będzie przybywało. Będzie przybywało też. Tak, do tego tematu będziemy wracać, bo temat złożony, skomplikowany i pewnego rodzaju odpowiedzialność na nas także ciąży, by właśnie o tym głośno mówić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ekspert do spraw Europy Wschodniej Tomasz Grzybaczewski, także dziennikarz i pisarz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrego popołudnia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po godzinie 16. Kontakt z nami na trzy sposoby, jak wcześniej wspomniałem, w tych i w innych sprawach, o których mówimy i nie tylko, które leżą Państwu na sercu. Zachęcam. zd@polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo, najszybciej, najłatwiej telefonicznie. 2 2 7 3 w podświeżonej wersji. All You Need Is Love, Katy Perry. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Wersja wielkiego przeboju nieśmiertelnego zresztą. Prawie 22 minuty po godzinie 16. Teraz o ekspedycji, jakiej jeszcze nie było. W pierwszą w historii zimową wyprawę bigwallową na ścianę w Pakistanie wyruszył Marcin Yeti Tomaszewski ze Szczecina. Przy minus 40 stopniach przez 20 dni będzie się wspinał po pionowym skalnym urwisku wysokim na 1500 metrów, a wszystko po to, by wytyczyć na nim nowy szlak. Yeti najbliższe dni w Karakorum w Himalajach spędzi dosłownie w zawieszeniu, bo w namiocie przyczepionym do pionowej ściany, a pod nim tylko przepaść. Zanim wyruszył na wyprawę, opowiadał, jak się przygotowywał, jak ekstremalne będzie życie na ścianie. W przypadku tej wyprawy do Pakistanu jesteśmy przygotowani termicznie, no bo napotkamy tam temperatury spadające do minus 35-40 stopni Celsjusza, mocne wiatry. Jak się termicznie można przygotować do takich temperatur? Przede wszystkim odzież puchowa, termiczna, no i odzież, która chroni nas, będzie nas chroniła przed wiatrem, więc no bo wiatr jednak najbardziej wychładza w trakcie wspinaczki, w trakcie jakby oczekiwania na stanowisku, więc musimy jakoś zrównoważyć te dwa żywioły. No, dla nas kluczowe jest to, aby na tyle ciepło się ubrać, żebyśmy się nie wyziębiali, ale na tyle cienko, żebyśmy mogli się wspinać, bo to jest wyprawa... Żeby te kurtki was nie przytłoczyły i nie krępowały ruchów. Tak, bo do tej pory w Karakorum, w Himalajach wspinały się zespoły na szczyty 8000. Wchodziły na te góry, tak naprawdę. Nie wspinały się, tylko wchodziły. Mogli ubrać się w grube kombinezony puchowe, które jakby krępowały trochę ruch, ale to nie było problemu z tym przychodzeniu. No, my będziemy się wspinać na pionową 1200-metrową ścianę, skalę. No, więc będziemy stosowali bardzo takie skomplikowane techniki alpinistyczne. Będziemy musieli bardzo się wytężać, więc musimy ubrać się na tyle cienko, żeby ta odzież nie krępowała nam ruchów. To jest taka pierwsza w historii zimowa wyprawa bigwallowa, prawda? Nie było czegoś takiego wcześniej. Tak, jesteśmy pierwsi w tym stylu na Karakorum i w Himalajach, bo to są dwa pasma górskie. Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, zimą wspinało się wiele zespołów. Można było obserwować wspinaczkę na próby wejścia i w końcu wejście, finale na K2, na inne 8-tysięczniki, ale to jest zupełnie inny sport. To jest himalajzm wysokościowy. My uprawiamy wspinaczkę wielkościanową bigwallową, która jest bardziej jakby wymagająca technicznie. Tak naprawdę w trakcie tej wspinaczki, którą planujemy 20 dni wspinania na takiej ścianie, będziemy zmuszeni spać na podwieszonych łóżkach, portalerzach, czyli one będą wisiały w powietrzu, takie wiszące hamaki, ponieważ... A pod tobą przepaść. Tak, na takich ścianach nie ma półek skalnych, tak jak w przypadku właśnie takich dużych szczytów, gdzie można nawet w piłkę czasami zagrać w jednym z obozów. My nie będziemy mieli takiej możliwości, być może nawet będą problemy z tym, żeby gdzieś stopę postawić w całości, na jakimś stopniu będziemy musieli wisieć na stanowiskach. I w tym namiocie wszystko, cały taki mały domek, rozumiem. Jedzenie, picie, butelki do siusiania, wszystko. Jakaś kuchenka? Nawet trzy. O. Będziemy mieli kuchenkę gazową na butle gazowe, chociaż gaz w tych tak niskich temperaturach bardzo słabo się sprawuje. Tak. Będziemy paliwem też płynnym gotowali. Takie kuchenki są, które działają na wszystkie rodzaje paliwa, więc no, musimy być przygotowani na każdą ewentualność i mieć zdublowany każdy element sprzętu, bo jak nam tylko jedna kuchenka by odmówiła posłuszeństwa, no to wtedy byłby problem, więc musimy mieć trzy. A co jest najtrudniejsze właśnie w takim życiu, dosłownie w zawieszeniu? No, wspinanie na pewno, ale wydaje mi się, że koordynacja zespołu, że tutaj musimy połączyć wspinanie, transport tego sprzętu, pokonywanie tego terenu, suszenie się po wspinaniu, oczywiście również ogrzewaniu się, żeby nie odmrozić sobie palców, rąk i u nóg. Więc tak naprawdę najtrudniejsza jest taktyka taka w ogólnym tego słowa znaczeniu. Jak nie wypali nam albo zawiedzie nas jeden element malutki, że zabraknie nam powiedzmy menażki do gotowania wody, do topienia śniegu i nie będziemy mieli w czym topić śniegu, no to już jakby musimy jechać na dół, no bo nie będziemy w stanie się napoić. A jak się śpi w takim namiocie, gdy pod tobą przepaść? Bardzo twardo zwykle, bo takie dni spinaczki są bardzo męczące. Zazwyczaj marzniemy na stanowiskach, męczymy się w trakcie spinaczki i po zjeździe do takiego portalerza, mamy portaler trzyosobowy. Po oczywiście otrzepaniu się ze śniegu, wymianie butów, wchodzimy do takiego portalerza w śpiwory, ogrzewamy się, zaczynamy gotować i to jest chyba najprzyjemniejsza część takiego wieczoru. No to kładziemy się spać i ten sen rzeczywiście jest twardy. Chociaż wstajemy wtedy bardzo wcześnie, bo musimy wstać 2 godziny przed świtem, tak aby na tym świcie, gdy wyjdzie pierwsze słońce, być już na stanowisku pełnej gotowości do wspinania. Tak. Jak ta podłoga wygląda? Bo mi się wydaje, że to jest takie nie do końca stabilne, miękkie, nie do końca sztywnione. Takie łóżka kanadyjskie są, że jest taka aluminiowa rama, na której jest naciągnięty materiał. I to wszystko. To wciąż mało stabilnie wygląda. I na górę naciągnięty jest namiot. Tak. I to jest to wszystko. To wszystko wisi na porządnym stanowisku asekuracyjnym. Więc tak naprawdę wisimy na materiale. Pod tym materiałem zwykle jest kilkaset metrów albo tysiące metrów do ziemi. A więc tutaj trzeba wiele elementów jakby wziąć pod uwagę. Kiedy wracasz? Kiedy zrobimy drogę. Wedle założenia. Kiedy pokonamy drogę, wytyczymy drogę. Albo kiedy zdecydujemy, w momencie, w którym zdecydujemy, że jednak się wycofamy. O przygotowaniach do zimowej wyprawy bigwallowej na ścianę w Pakistanie z Yetim rozmawiała nasza reporterka Anna Łukaszek, a dodam, że z Yetim w wyprawie bierze udział także młody alpinista Damian Bielecki. To Trójka, za chwilę najważniejsze informacje drogowe, także wieści ekonomiczne, skrót wiadomości i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. brzucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Misja święta w MediaMarkt. Kupuj bez VAT duże AGD. Suszarka Beko z technologią FlexiSense i pompą ciepła. Teraz tylko za 1706 zł, taniej o 392 zł. A zmywarka Beko z 8 programami pracy za 1666 zł, taniej o 383 zł. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Czas na najważniejsze informacje z dróg. Radio Navigator. Ponownie Konrad Koroszucha. Nadal zablokowana może być autostrada A4 w stronę Wrocławia między węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód, a to skutek zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Problemy z przejazdem występują również na drodze krajowej nr 51 w Smolajnach. Na 58 km tej trasy obowiązuje ruch naprzemienny po tym, jak cysterna wpadła do rowu i trwa jej wyciąganie. A jak spojrzymy do miast, no cóż, no to na stołecznych ulicach najdłuższy korek na trasie S8 na jezdni w stronę Marek między węzłami Bemowo a Wisłostrada. A jeśli chodzi o Trójmiasto, cóż, stoi obwodnica Trójmiasta od gdańskiej dzielnicy Osowa do przebudowywanego węzła Gdynia Wielki Kack. Także problemy na estakadzie Kwiatkowskiego w stronę gdyńskiej dzielnicy Obłóże i na dojazdach do niej to ulice Morska, Hutnicza, Wiśniewskiego, Unruga i Dąbka. A w Gdańsku duży korek w ulicy Sucharskiego to wyjazd z tego miasta i droga numer 89. Więcej informacji z dróg w Polskim Radiu Kierowców. Radio Navigator Trójki. A kolejne informacje drogowe w Trójce już za niespełna godzinę. 16.30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Hołd dwojgu strażakom ochotnikom, którzy zginęli w wypadku koło Torunia, oddał prezydent Andrzej Duda. Pęka serce, gdy ginął ci, którzy swoją pracą i służbą nieśli pomoc i poświęcali się dla innych. Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Czernikowo, napisał prezydent na Twitterze. Wyrazy współczucia przekazał także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Komisja Europejska zakończyła postępowanie przeciwko Niemcom za podważanie prymatu unijnego prawa. Chodzi o zakwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. W maju ubiegłego roku niemieccy sędziowie uznali, że Trybunał wykroczył poza kompetencje wspólnotowe, akceptując skup obligacji prowadzone przez Europejski Bank Centralny. Niemieckie władze w wyjaśnieniach dla komisji zapewniły, że uznają autorytet Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, którego decyzje są ostateczne i wiążące. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT i elektroniczny dostęp do dokumentów. To korzyści dla podróżnych wynikające ze zmian w systemie tax-free, jakie nastąpią 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze tax-free, powinni jak najszybciej zarejestrować się w nowym systemie. Do tej pory zrobiło to 1000 przedsiębiorców, poinformował resort finansów. Polska jest niezadowolona ze wstępnych raportów europejskich instytucji dotyczących przyczyn rosnących cen energii. Mówiła o tym w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Nie został wyjaśniony wątek Gazpromu i praktyk łamiących zasady antymonopolowe. Jednocześnie raport nie stwierdza też związku pomiędzy cenami emisji a cenami prądu. Nam zależy na uczciwej analizie i też uwzględnieniu naszych już dotychczasowych wniosków związanych z działalnością Gazpromu. A sprawą rosnących cen energii zajmą się przywódcy 27 krajów na unijnym szczycie 16 grudnia w Brukseli. Klienci hipoteczni oczekują od banków digitalizacji usług. Jednocześnie tylko 6% Polaków nie ma żadnych obaw przed w pełni cyfrowym procesem udzielania kredytu na mieszkanie, wynika z raportu EY. Wzrost polskiego PKB w 2022 roku wyniesie 5,5%. 5%, prognozuje agencja ratingowa S&P. Według ich szacunków inflacja osiągnie szczyt w czwartym kwartale bieżącego roku i od początku przyszłego zacznie spadać. A na razie tanieją waluty. Dolar kosztuje 4 zł i 4 grosze, euro 4,59, frank szwajcarski 4,41, funt brytyjski 5 zł i 39 groszy. A kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce o 18:30. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 4 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do zera na Pomorzu, a jutro na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy popada śnieg i śnieg z deszczem, w górach sam śnieg, a jutro od minus 3 stopni na Podhalu, 0 na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. Najwyższa temperatura, choć też nie za ciepło, bo silnie będzie wiało, plus 3 stopnie na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za kilkanaście minut powiemy o tym, że w Polsce już wkrótce mają pojawić się nowe znaki drogowe. Dziś wchodzą przepisy w tej sprawie. Tak, tak, nowe znaki drogowe. Jakich znaków brakuje na naszych drogach? O czym powinny informować? Czego zakazywać? O czym przypominać? Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcam. Show me some of them. Odpoczywam z Państwem, po ciężkim dniu pracy. Dziękuję bardzo. To teraz proszę rozsiąść się wygodnie. Za 21 minut 17 i... Niezła historia. Codzienne spotkanie z historią w audycji popołudniowej. W studiu jak zwykle profesor Tomasz Gajewnik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pan wspomniał, jak zwykle, to ja się zastanawiam. Ile to już my czasu, to już tak trochę gramy. Troszkę już, ale mam nadzieję, że nie zanudzamy i nie jest to li tylko historia, ale także mówimy o ciekawych wynalazkach, wynalazcach, ich odkryciach i różnego rodzaju ciekawostkach. To najpierw z 2 grudnia. Wydarzenie z 1853 roku. Wtedy to Jan Zech otrzymał patent na destylację ropy naftowej. Już kiedyś mówiliśmy przy lampie Łukasiewicza. Tak, bo można było użyć takiego sformułowania, że to Jan Zech był jednym z kumpanów Łukasiewicza, prawda? Znaczy chodzi o to, że panowie się przyjaźnili i stworzyli, czy dali podwaliny pod rozwój przemysłu naftowego w Polsce. Więc oprócz Łukasiewicza właśnie nie można zapominać o Janie Zechu. Był pionierem przemysłu naftowego, ale także, co godne podkreślenia, jedynym posiadaczem uprawnień przetwarzania ropy naftowej w Galicji. Czyli monopolistą, jednym słowem, tak? No to oznaczało też, że ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ropę, no de facto wzbogacał się w ten sposób. I po raz kolejny kłania się, kiedy jest wynalazek, to ci wielcy naukowcy, którzy mają też w głowie to, jak to zrobić, jak to wykorzystać w praktyce, bo tu mówimy o destylacji ropy naftowej, ale także o przetworzeniu na produkty, które można by sprzedawać. Właśnie i tutaj warto wspomnieć o tym, że Zech posiadał własną rafinerię właśnie we Lwowie, gdzie w połowie XIX wieku na podstawie zezwolenia władz austriackich produkował nie tylko naftę właśnie, nie tylko smarę, ale też na przykład świece parafinowe i te produkty sprzedawał nie tylko w obrębie cesarstwa austriackiego, ale także poza jego granice. Natomiast co ciekawe, on nie tylko produkował, nie tylko zajmował się kwestiami wytwarzania ropy naftowej, ale też właśnie, jak mówimy o tej części, nazwijmy to naukowej, opublikował jako jeden z pierwszych traktat, czy można tak nazwać taką relację, o pierwszych objawach przemysłu naftowego w Galicji, które podsumowywały te początki. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 2 grudnia to rok 1938. Wtedy to wicepremier, minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski ogłosił 15-letni plan gospodarczy. No, niebagatelne wydarzenie. Niebagatelne. W ogóle postać Eugeniusza Kwiatkowskiego wydawać by się mogła, że jest znana. Jest w jakiś sposób rozpoznawalna, a tak się okazuje, że nie jest. Dlatego warto na każdym kroku przypominać o jego zasługach. Oczywiście zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego, dla mnie osobiście, nie ulega to wątpliwości, musiały mieć poparcie Józefa Piłsudskiego. Bez zgody Józefa Piłsudskiego prawdopodobnie Eugeniusz Kwiatkowski nie miał takich możliwości, prerogatyw i takiego pola manewru, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Ale też sam musiał mieć pewnego rodzaju wizję, prawda, rozbudowy przemysłowej, rozbudowy miast, bo bez tego chyba nie przekonałby samego marszałka. Ale wizja wizją, natomiast do tego trzeba mieć też grupę współpracowników, ludzi, którzy byli mu pomocni i oddani, to jest jeden element. Kolejna kwestia to właśnie to wsparcie Józefa Piłsudskiego, który no starał się i to też, myślę, że też się o tym zapomina, że gdy mówimy o pewnych niedociągnięciach państwa w 1939 roku, to zapominamy o tym, że to państwo, a czyli Józef Piłsudski de facto stał przed dylematami. Rozbudowa armii, która kosztowała, czy rozbudowa państwa gospodarcze. Na coś te środki, które były zresztą pozyskiwane z zewnątrz w postaci kredytów, musiały być bardzo dobrze przemyślane, jeżeli chodzi o ich wydatkowanie. W związku z tym dla mnie osobiście nie jest to dziwne, że Józef Piłsudski postawił na kartę w postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego i dał mu pewnego rodzaju carte blanche, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Natomiast to, że Eugeniusz Kwiatkowski potrafił temu zadaniu w jakiś sposób podołać i rzeczywiście wprowadzić Rzeczpospolitą na torę rozwoju gospodarczego gwałtownie przerwanego we wrześniu 1939 roku, to pokazuje, że Piłsudski postawił, kolokwialnie mówiąc, na właściwego konia, a Eugeniusz Kwiatkowski sprostał jednak trudnemu zadaniu. Przypomnijmy, chodzi o rozwój przemysłu, głównie aktywizacji staropolskiego kręgu przemysłowego, także budowę portu i samego miasta Gdyni. Dokładnie, ale jeszcze... Przyczynianie się też do rozwoju i powstania Stalowej Woli. Tak, i do tego dochodzi jeszcze magistrala śląska, czyli doprowadzenie linii kolejowych ze Śląska do Gdyni właśnie. To chodzi o różnego rodzaju zakłady przemysłowe, zakłady wojskowe, charakterze azotowe, wojskowym. W Chorowie, azotowe, w Tarnowie. Tak, chemiczne, więc kwestie właśnie też tego przemysłu naftowego, o którym mówiliśmy. To wszystko, co miało sprawić, że Polska dysponowałaby produktami, którym można byłoby sprzedawać za granicę albo też wykorzystywać na rynku wewnętrznym bez potrzeby zakupu ich z zewnątrz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wspomnienie Jana Zecha i Eugeniusza Kwiatkowskiego dziś w Niezłej Historii. Tak biograficzne dzisiaj odcinek. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. A jutro o tej samej porze też niedaleko uciekniemy od tematu, o którym dziś było z panem profesorem. Zapraszamy już dziś na jutrzejsze wydanie Niezłej Historii. Teraz za kwadrans 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 12 minut 17. WTA, czyli organizacja zarządzająca tenisowymi rozgrywkami kobiet, odwołała wszystkie turnieje na terenie Chin i to efekt problemów byłej liderki światowego rankingu Deblistek. To temat numer jeden nie tylko w Chinach, o czym z Pekinu donosił nasz korespondent, ale także tym żyje świat sportu i tu też nie tylko tenisa. Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam cię ponownie. Dzień dobry. Przypomnij proszę całą sprawę. Czym jest podyktowana decyzja WTA? To prawda. Od kilku tygodni, w zasadzie od początku listopada, świat tenisa żyje tą sprawą. Chodzi o ujawnienie informacji o rzekomej napaści seksualnej przez jednego z wysoko postawionych chińskich polityków na tenisistkę Shuai Peng. To nie jest byle jaka tenisistka. Ona była liderką, między innymi liderką światowego rankingu deblistek, znana zawodniczka. No i po tym ogłoszeniu ona zniknęła. Informacja w mediach społecznościowych została wykasowana. Gdzieś tam po jakimś czasie, kiedy się pojawiły naciski, gdzie ona jest, dlaczego się nie ujawnia, zaprezentowano ją podczas jakiegoś młodzieżowego turnieju tenisowego, że niby wszystko w porządku, że ona sobie bardzo dobrze radzi. Potem udało się skomunikować z nią, między innymi rozmawiał z nią prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, dr Thomas Bach. No ale te komunikaty, te informacje były raczej takie niepokojące, bo wszyscy się bali, czy ona faktycznie nie jest w jakiś sposób zastraszona, czy to cały czas ona odpowiada, że tak powiem, i rozmawia ze wszystkimi z wolnej stopy, czy nie jest pod jakimś przymusem. No i WTA określiło się i odwołało najbliższe turnieje tenisowe kobiet, tak? WTA to jest kobieca organizacja. W związku z czym, no, tutaj pachnie jakimiś pokaźnymi stratami, no bo nie odbywają się turnieje, ale o tym więcej Lech Sidor, komentator Eurosportu. Ja wiem, że to jest potężny rynek, potężny odbiorca, tylko nie zapominajmy, że od 2 lat tam się nic nie dzieje. Odkąd pojawił się COVID, to w Chinach praktycznie nic się nie rozgrywa, więc to nie ma takiego wydźwięku jak w normalnych, nazwijmy to, czasach, kiedy tam imprezy się odbywały, kiedy tam było Premier Tour, tam były 500-ki, 250-ki, mnóstwo imprez naprawdę, obligatoryjnie grały wszystkie najlepsze. To w momencie, kiedy taka sytuacja by miała miejsce, to zawieszenie czy odwołanie imprez, to byłby ogromny cios. A pamiętajmy, że tam nie bardzo się coś od pewnego czasu dzieje. No właśnie, no i to jest ta sprawa. Również ten turniej Masters w Guadalajarze niedawny odbywał się, że tak powiem, w zastępstwie turnieju, który miał się odbyć planowo w Chinach. Przecież takie turnieje też umowy nie podpisuje się na raz czy na 2 razy, tylko na kilka lat, więc to są silne kontrakty wieloletnie najczęściej. No i pytanie, czy to będzie, dla kogo to będzie cios? Czy dla strony chińskiej, czy dla WTA? Jeszcze raz Lech Sidor. Czy to jest jakiś wielki finansowy cios, bo słyszy się z każdej strony, że to jest wielki cios. Tylko pytanie, dla kogo to jest cios? Czy dla Chińczyków, którzy wiemy jacy są i mogą to wszystko powrócić w żart wręcz. Pamiętam sytuację, kiedy na Wyspach Brytyjskich chciano zablokować jeden z telefonów chińskich, bo ponoć posłuchiwał, ponoć coś tam nagrywał. Chińczycy odpowiedzieli błyskawicznie. Zawieszamy Premier League, nie odbieramy Premier League w całych Chinach. Stracicie kilka miliardów odbiorców i błyskawicznie ten telefon wrócił na rynek. Także to jest bardzo niebezpieczna sprawa. To nie chciałbym się zagłębiać i wchodzić w sprawy takie polityki i kto komu będzie groził i kto będzie miał większe korzyści, bo to zostawmy, niech się bawią inni. Jeżeli to zawieszenie ma pomóc, mówiąc najogólniej sprawie, to niech tak będzie, niech tak będzie. Władze WTA są na tyle potężne, na tyle też bogate, że też mogą rozdawać swoje karty i na pewno tenisistki na tym procederze nie ucierpią. To jest pewne, bo tutaj nikt nie da krzywdy zrobić samym zawodniczkom. Jeżeli te imprezy w Chinach się nie odbędą, one będą miały swoje miejsca zastępcze i na pewno ten cały kalendarz będzie wypełniony po brzegi, tak jak do tej pory. A to, że nie będą jeździć do Chin, to z jednej strony może nawet lepiej, bo jak sami Chińczycy nie chcą tam nic organizować, bo się boją, to po prostu może to i lepiej. To tak trochę czarny humor, ale tak to widzę. No i to jest chyba pierwszy taki przypadek, kiedy Światowa Organizacja tego żeńskiego tenisa stawia i w ogóle światowy sport stawia wszystko tak naprawdę na szali w interesie jednej zawodniczki w obronie praw człowieka, więc jest to pewien na pewno precedens. Wszystkie turnieje WTA w Chinach odwołane i o tym Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Bardzo ci serdecznie dziękuję za relację. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych wiadomościach sportowych, a to już przecież za nieco ponad pół godziny. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Adres mailowy zd3@polskiradio.pl. Numer SMS 71335. Numer telefonu także w tej sprawie. Zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek. Teraz Sil, a za 7 minut o 17:00 pełny serwis Trójki. There used to be a gray tower alone on